Goedenavond, geen talkshow op tv bij de NPO, maar gelukkig is er nog Radio 1 en Scherpslijpers. Welkom, fijn dat u luistert. Scherpslijpers van dienst zijn politiek columnist van HP De Tijd Ton F. van Dijk, tv-recensent van de Volkskrant Alex Maasreel, Amerika-kenner Kenneth Manusama en de man die alles weet over cyber, Dave Maasland. Fijn dat jullie hier allemaal zijn op deze prachtige dag, maar hier in de studio is het ook heerlijk vertoeven. Hij had veel te weinig ervaring, nog nooit een debat gedaan en hij zou een loopjongen worden van Geert Wilders. Maar premier Dick Schoof doet het volgens Ton F. van Dijk helemaal niet zo slecht. Zijn toespraak bij de MH17-herdenking was indrukwekkend. Maar voor hoe lang zit hij goed in het zadel bij deze wankele coalitie? Ziekenhuizen, vliegvelden, banken, het OV, de grootste computerstoring ooit laat onze afhankelijkheid zien. Hoe groot zijn de risico's? Ik bespreek dat straks met cyber-expert Dave Maasland. En aan wat denk je als je dit muziekje hoort? Inderdaad, we praten nog even door over B&B vol liefde. Want werkelijk, iedereen heeft het er deze week over. Heel Nederland is opnieuw in de ban van de B&B-eigenaren en hun bijzondere dates. TV-recensent Alex Maasreel zocht naar gebreken in het format. Maar kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij die gevonden heeft. NPO Radio 1, Pound. Scherpslijpers, met Sam Hagens. Maar eerst na een dramatisch verlopen debat, pijnlijke filmpjes waar die ja, eigenlijk wel de weg kwijt is en een coronabesmetting deze week die dan niet zo goed uitkomt. Alle ogen zijn dit weekend gericht op president Joe Biden. Gaat hij zich alsnog terugtrekken of toch niet? Amerika-kenner Kenneth Manusama. Ja, Kenneth, toch echt niet, hè? Hij gaat zich niet terugtrekken. Nou, ik denk dat pas gaan horen of hij zich terugtrekt of niet, als hij daadwerkelijk zich terugtrekt of niet. Hij zal tot op het allerlaatste moment blijven volhouden dat hij campagne blijft voeren, dat hij nog steeds in de race is. Hij heeft het ook aangekondigd, hè, van ik ben nog in de race, ik ga deze week gewoon op campagne. Dat is het laatste nieuws, dat hij dat echt gaat doen komende Maar ondertussen is achter de schermen is er enorm machinaties aan de gang om ervoor te zorgen dat hij eigenlijk weggaat. Want de prominenten binnen de partij willen hem eigenlijk wel kwijt. En op een eervolle manier. Dus er moet een heel circus achter de schermen worden opgetuigd, een heel proces in gang worden gezet om dat in goede banen te laten verlopen. En ook vervolgens ook heel snel weer eenheid naar de buitenwereld toe te stralen. Zodat Donald Trump kan worden verslagen. Ja, hij heeft gezegd, Joe Biden heb ik dan over, alleen op verzoek van God zal ik stoppen, heeft hij in een interview gezegd. Ik begreep dat George Clooney hem in ieder geval niet meer steunt. Hoe zit het dan met andere prominenten die echt belangrijk zijn in die partij? Nou kijk, het gaat iedereen maar op eigenlijk om één ding. Hoe groot is de kans dat Joe Biden Donald Trump nog verslaat? Gezien dat debat, gezien zijn gesteldheid. Kijk, dat debat was niet zozeer één slecht debat. Het debat gaf eigenlijk aan wat heel veel mensen al vreesden en al eigenlijk al vonden. Hij is eigenlijk gewoon te oud. En er zijn grote vraagtekens van, kan hij die baan nog wel aan? Nou, dat waarschijnlijk wel. Maar de tweede vraag is, is hij nog wel verkiesbaar? Want het is natuurlijk allemaal perceptie. Het is allemaal van, hoe denken we dat hij eruit... Ja, je wil een krachtige leider in Amerika. Amerikanen zijn er heel, hebben daar een zwak voor. Willen graag gewoon iemand die daar staat, vol energie. De American Spirit verkondigt. En iedereen de hoeken van de Kamer laat zien. En Biden is dat al een tijdje natuurlijk niet meer toe in staat. En nu beseft iedereen van, ja, dit kan eigenlijk echt niet. Terwijl men het onbewust of in ieder geval bewust altijd al heeft geweten. Hoe zit het met die geruchten dat hij dit weekend een speech zou gaan geven vanuit het Witte Huis? Nou ja, het is een soort kat-en-muisspel tussen de Biden-campagne en de media eigenlijk. Want het lijkt wel alsof de media natuurlijk ook een beetje pushen. Er komen allemaal geruchten naar buiten, waardoor de druk groter wordt. Dus op een gegeven moment komt er een soort van point of no return. Dat hij wel moet aftreden. Of in ieder geval zijn kandidatuur moet intrekken. En wanneer dit dan precies is, ja, dat is heel erg moeilijk. Want Biden is degene die echt de beslissing moet nemen. Mm-hmm. Alleen hij kan zeggen van, ik trek mijn kandidatuur in. En het is ook een mens, dus hij gaat door alle stadia van rouw, boosheid, andere verwijten maken, acceptatie en dan vervolgens eindelijk misschien een keer de beslissing nemen. En dan is het wel een kwestie van timing, maar we zitten allemaal te wachten op Biden en ik ben 24 uur per dag nu aan het zoeken naar aanwijzingen. Je slaapt niet meer. Nee, zoeken naar aanwijzingen dat er inderdaad iets in gang is gezet. Ton, ik denk bij al dit nieuws, Ton en Van Dijk, ik denk de hele tijd, ja, hoe heeft het zo ver kunnen komen bij die Democratische Partij? Nou, niet alleen bij de Democratische Partij. Er zijn twee kandidaten, één van 78 geloof ik en één dus van 81. Ja, het is absurd natuurlijk dat in het grote land waar zoveel 100 miljoen mensen wonen, dat er maar een keuze is uit twee kandidaten en die dan allebei ver gevorderde leeftijd hebben. Ja, het is absurd. Maar ja, het is wel een feit. En ik moet zeggen, kijk, Biden is natuurlijk heel erg verzwakt. En sinds we dat debat hebben gezien, zijn we allemaal in redelijkheid, denk ik, tot de conclusie gekomen. Ja, dit kan echt niet meer. Maar Biden heeft, denk ik, wel de afgelopen jaren goed beleid gevoerd voor Amerika. Want er zijn wel allerlei dingen die heel goed gaan op dit moment. Dus het is een goede president geweest, denk ik. Maar hij moet nu inderdaad, om zijn eigen erfenis ook te beschermen, gewoon zeggen, jongens, luister, ik maak de weg vrij voor een veel jonger iemand. En daarmee zou hij ook zichzelf letterlijk misschien onsterfelijk maken in de geschiedenis van de Amerikaanse politiek. Wie zou het moeten worden, Kenneth? Wie zou het moeten worden? Ja, als we kijken naar peilingen, als we kijken naar traditionele verkiezingswetten, politieke wetten, dan zou Kamala Harris de eerste zijn, aangewezen persoon zijn om het stokje over te nemen. Ze is vicepresident, ze kan ook makkelijk van de campagnegelden gebruik maken. Ze is denk ik wel, ze is een stuk jonger. Dat pleit ook al. Er zijn zo'n peilingen van hoe jongere democraten het zouden doen tegen Trump. Nou, ze bijna allemaal doen ze het een stuk beter dan Joe Biden. Kamala Harris is dus de eerste aangewezene. Het zou ook logisch zijn als Biden bij zijn intrekking van de kandidatuur gelijk zegt van, en Kamala Harris moet het nu worden. Mm-hmm. Tegelijkertijd heeft zij ook haar zwaktes. Ze is niet altijd even stevig uit de hoek gekomen. De afgelopen jaren ze heeft belangrijke dossiers gekregen. Ze was wat onzichtbaar, is de kritiek dan. Ze is wat onzichtbaar, maar tegelijkertijd is wel de vicepresident. Het is de slechtste baan op aarde ongeveer. Het enige wat je moet doen is in leven blijven. Voor het geval de ander doodgaat. En dan krijg je wel een dossier, maar je kan eigenlijk helemaal niks. Je moet alleen zichtbaar zijn op die dossiers. En dat was ze inderdaad niet zo geweldig. Ze is ook heel erg voorzichtig. Ze durft zich niet eigenlijk heel authentiek op te stellen. Er zijn filmpjes van haar waarin ze dezelfde zin in verschillende gremia produceert. Een soort van wijsheid. Kan niet eens zelf produceren. Maar een wijsheid die ze dan telkens weer heel gewichtig overbrengt. Dus en de steun binnen de partij is niet zo heel groot. Maar het punt is van dit hele gedoe over Biden is dat het gaat allemaal om het verslaan van Donald Trump. Die is afgeschilderd als een existentiële dreiging voor de democratie. Wat mij betreft ook waar is. Dus alles is daarop geënt. De cijfers zijn dus daarom bepalend van hoe staat de peilingen, hoe zitten we in de swing states met de support voor Kamala Harris. Daar gaat het allemaal. Wat is de beste combinatie met Kamala Harris en met welke running mate? Dat soort dingen moet ook Biden gaan overtuigen. Maar goed, zolang Biden blijft volhouden, er krakkemikkig uitziet, gaan zijn peilingen omlaag. Ja, en dan komt iedereen natuurlijk als beter over. Kamala Harris zou dan de eerstvolgende gewoon logische stap zijn. Wat ik fascinerend vond van dat moment van die aanslag en het beeld van de vuist omhoog en fight, fight, fight. En je zag de Amerikaanse vlag op de achtergrond. Ik denk, dit beeld is te sterk. Niemand zal nog winnen van Trump. Maar Dat is na een paar dagen alweer gekanteld. Hè? Het hoeft niet per se te betekenen dat hij ook echt gaat winnen. Nee, Donald Trump was geniaal op dat moment. Zijn intuïties waren fantastisch. Maar hij heeft het eigenlijk een beetje zelf verpest. De conventie van de Republikeinen die de twee dagen later volgde en nu is afgerond, hebben het eigenlijk ook verpest. Ze zagen inderdaad wel van, dit is een kans om hem op een voetstuk te zetten, om eenheid op te roepen voor het land. We gaan de toon matigen. Hebben we vaker gehoord, ook in Nederland. We gaan de toon matigen. Het wordt allemaal milder. Milder. En vervolgens milders. Milder, milder, milder. En vervolgens kom je op de conventie. En dan is er wel een soort van gelatenheid. Een soort van, en we staan er nu goed voor. Maar als je goed luistert, dan alle redelijk extreme voorstellen komen weer langs. Hè. De plakaten met mass deportations now. Ja. Bijvoorbeeld. Ze probeerden het wel. Ze probeerden het. Laten we even luisteren naar hoe dat ging bij de conventie. I am running to be president for all of America, not half of America. Because there is no victory in winning for half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. Thank you. Hierna kwam die stevige toon toch gewoon weer terug. Want hij gaat niet meer voorlezen van de autocue. En hij gaat gewoon lekker in het wilde weg schieten. Schieten is misschien dan een verkeerd woord bij Trump om dat te gebruiken. Maar als hij dat niet had gedaan en hij was inderdaad die mildere kant opgegaan, had hij dan dat potentieel, die kiezerspotentieel, had hij dat dan alsnog aangesproken en had dat zijn kansen vergroot? Dat hadden ze, ja, ik denk dat het had zijn kansen zeker vergroot. Iedereen roept natuurlijk na 20 minuten had hij gewoon moeten ophouden en dan was het een van de grootste conventiespeeches aller tijden. Nou, dat betwijfel ik, maar goed. Maar het was een soort slotstuk waarbij men probeerde, de hele conventie, de hele partij probeerde milder over te komen. Maar het voelde de hele tijd al kunstmatig aan. Nou, we hoorden net het clipje van Trump. Dan dacht je al van, dit is niet de echte Trump. Want de echte Trump kwam... Een soort dominee. Die kwam later. Die kwam later, waarbij gewoon alle campagnespeeches, de geëikte campagnespeech kwam weer naar boven. Hannibal Lecter kwam weer naar boven. Men dacht gelijk van, zie je wel, hij kan niet veranderen. De partij kan niet veranderen. De partij is helemaal in de band van Trump en van de Make America Great beweging, MAGA-beweging. Die kunnen niet veranderen. Die hebben een bepaald soort woede en vijandigheid nodig. Richting een tegenstander, in dit geval de Democraten. En dus, ja, en dit was het eigenlijk, dat slotstuk van Trump was eigenlijk het grootste cadeautje aan de Democraten wat hij kon geven. Nog heel even over Joe Biden. Ik hoorde gisteren Raymond Mens in Oranje Zomer zeggen van, ja, de ego van Joe Biden zit hem in de weg. Nou zie ik Joe Biden alleen maar op tv. Nou lijkt dat mij niet een man van een groot ego. Hoe kijk jij? Kan het zo simpel zijn als een man die zijn ego niet opzij kan zetten? Nou, ten eerste wil Joe Biden al heel lang president worden. Wilde die. En als je überhaupt president wil worden, dan moet je al een behoorlijk ego hebben. Dus ik kan me goed voorstellen dat de man wel een bepaald ego heeft. En ook als je op leeftijd komt, dan word je ook wat rigide in je gedachtes. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij echt een flinke hobbel heeft te nemen. Qua persoon gewoon. Om inderdaad te zeggen van oké, en nu geef ik het stokje af. En moet hij erkennen van dat hij niet meer kan winnen. Ja, stap maar eens van die troon af. Ton en Van Dijk, toen wij naar deze studio liepen, toen hadden we het ook over het belang voor Europa en deze verkiezingen. En dat jij voelde dat heel bijna persoonlijk ook. Je dacht, dit is echt een heel belangrijk moment. Ja, ik weet niet of het belangrijk is wat ik er persoonlijk van vind. Maar ik maak me er enorme zorgen over. Ja, want ik denk dat als Trump wint en vervolgens gaat doen wat hij zegt dat hij gaat doen. Ja, dan gaat het met name om de NAVO ook. Ja, bijvoorbeeld. Ja, hij heeft gezegd dat hij zich terug wil trekken uit de NAVO. Hij zegt dat hij de NAVO-landen niet meer wil beschermen tegen de Russische agressie. Dus dat Rusland gewoon kan aanvallen. Nou ja, dat stel je voor. Hij zegt over Oekraïne, dat gaat hij in één dag beslechten. Namelijk, hij stopt gewoon met het financieren van die oorlog en het voorzien van militair materieel. Nou, stel je voor dat dan wint Poetin dus eigenlijk. Hè, want die krijgt dat gebied wat hij dan veroverd heeft gewoon op een presenteerblaadje aangereikt. Nou, dat gaat een signaal afgeven aan China. Dan kunnen wij Taiwan wel binnenvallen, want Trump gaat toch niks doen. En voor je het weet verandert de hele wereldorde. En staan we in Europa, met name in Europa, staan wij behoorlijk met lege handen. Want wij hebben onze hele verdediging al 75 of 80 jaar gebaseerd op die Noord-Atlantische samenwerking, die NAVO. En ja, als die paraplu wegvalt, dan hebben wij in Europa denk ik een heel groot probleem. En als Poetin besluit om dan bijvoorbeeld de Baltische Staten binnen te vallen, hoe moeten wij dat gaan verdedigen zonder Amerika? Maar toch, Ton, ben je hier niet nu een beetje aan het doemdenken? Je zei net in een bijzin een existentiële dreiging voor de democratie, ook als hij gaat winnen. De vorige periode dat hij president heeft, hebben we overleefd uiteindelijk met elkaar. Ja. Dus Ternauwernood, ja. Zeg jij? Nou kijk, toen Trump binnenkwam, en dat geeft hij ook zelf toe, hij kende niemand. Hij heeft dus allemaal moeten vertrouwen op mensen die er al waren. Het politieke establishment in de partij-establishment in Washington DC. En men dacht inderdaad van, nou, Trump komt naar binnen, ongeleid projectiel, maar hij wordt in bedwang gehouden door de alle formele checks en balances, maar ook door de informele manier waarop er geregeerd moet worden. Namelijk, je hebt de juiste persoon op de juiste plek. En er werd al heel snel gesproken van de adults in the room. Hè? Dat zijn de volwassenen in de Kamer die Donald Trump wel even in bedwang zouden houden. Nou, hij heeft tijdens de termijn overal tegen alle grenzen, tegen alle checks en balances, tegen alle vangrails lopen aanbotsen, heeft hij nooit gelukt om hem echt te doorbreken. Maar hij heeft ondertussen wel allerlei ongeschreven normen al geschonden. Bijvoorbeeld, hij ontsloeg op een gegeven moment de FBI-director James Comey. Nou, dat was eigenlijk ongehoord. Want de FBI en het ministerie van Justitie moeten heel onafhankelijk opereren. Die onafhankelijkheid is van tafel. Die was altijd informeel en een soort cultuurnorm. Die is een constitutionele norm. Die ging van tafel, die gaat van tafel. Hij wil het ambtenarenapparaat nu zuiveren. Hij weet niet precies hoe dat moet. Want hij weet waar de tegenstand zit binnen de eigen uitvoerende macht. Hij heeft het Hoge Rechtshof heeft hij al een mooie een plaats gegeven. Hij heeft immuniteit als president, weten we inmiddels. Dus ja, alle vangrails zijn weg. En zeker als hij ook nog eens de partij heeft. En de Republikeinse Partij heeft de meerderheid in het congres. Ja. Dan is er absoluut geen sprake meer van een scheiding der machten die elkaar in balans houden. Daar volg ik je helemaal. Dat het voor democratische waarden natuurlijk belangrijk is dat die machten gescheiden zijn. Maar als hij zegt over de NAVO, jongens in Europa, betaal mee, dan blijf ik ook echt wel achter die NAVO staan. Dan hoeft het toch niet te betekenen als deze man aan de macht komt dat Rusland direct wint, dat Europa verdwijnt, dat we allemaal ten onder gaan. Nee, maar dat betekent dat Rusland een soort weet dat als het verder zou gaan naar de Baltische Staten bijvoorbeeld, dat er een grote kans is dat Amerika niks doet. En eigenlijk hadden we dat al moeten weten 2 jaar geleden toen de invasie begon. Want ook Joe Biden heeft op een bepaalde manier de buitenlands beleid van Trump voortgezet. Want de blik moet altijd voor Amerika op China. En we hadden 2 jaar geleden al moeten weten, 3 jaar geleden al moeten weten, we moeten onze eigen broek ophouden in Europa, want we kunnen niet meer rekenen op Amerika zomaar. En al helemaal niet als Donald Trump weer in de Witte Huis zit. Concluderend, wat verwacht je de komende maanden van deze campagne? Ik verwacht dat eigenlijk in de komende 2 weken er een nieuwe kandidaat komt voor de Democraten. Die krijgen hopelijk voor hen een heel groot feestje op de conventie 19 augustus. En dat er dan een soort verse start van de campagne kan worden bereikt. Want eigenlijk na de conventie is wanneer de meeste Amerikanen eigenlijk pas echt gaan opletten. Dus daarom is het een goed moment om nu inderdaad Joe Biden te verwisselen. Ja, dan krijgen we een heel andere campagne die we gezien hebben. Hebben we oud versus jong, democratisch versus niet zo democratisch. En dan maar fingers crossed. Duidelijk, dankjewel. Bones. Vlijm scherp. Een dag na de grootste computerstoring ooit maken we de balans op. Het was geen hack, maar een update waardoor de boel plat ging. En als een update zoveel gevolgen kan hebben, wat kan er dan wel niet gebeuren als bijvoorbeeld de Russen iets gaan proberen? Cyber-expert Dave Maasland, jij had gisteren denk ik de dag van je leven. Nou ja en nee, ik denk nee, dat... zeg maar gewoon ja. Nou, heel veel leed voor mensen, vervelend daar op Schiphol. Je gaat op vakantie, het gaat niet door. Maar voor jou dit de dag. Je weet natuurlijk een beetje hoe het werkt. Hè. Als er iets met cyber is en je mag ergens aanschuiven, dan is het toch vaak, dan heb je het nieuws van de dag. En oh ja, er was ook nog een cyberaanval op een ziekenhuis. Dave, vertel even. En na 2 minuten is ook Dave weer geëindigd. En wat wel interessant was aan gisteren, dat ook door komkommertijd aan de andere kant, het was natuurlijk echt gigantisch. Dit was het nieuws van de dag. Ja. Dus ja, we staan even in de spotlights met het onderwerp en dan maken we daar ook maar gebruik van. En een grotere bevestiging voor jouw bestaansrecht is niet mogelijk eigenlijk, hè? Nou, er zijn natuurlijk altijd talkshows en jouw favoriete redacteur vraagt dat ook vaak. Van ja, maar Dave, wat betekent dit nou voor de gewone persoon in de supermarkt of op straat? Nou, dat hebben we gezien. Er is een of ander bedrijf uit Amerika waar niemand of weinig mensen van gehoord hebben. En dat betekent opeens dat Gerda en Jan niet naar Tenerife gaan. En die connectie, die lijkt voor veel mensen natuurlijk wel heel bizar. Hoe kan dat nou? En ik snap die verontwaardiging. Even terug naar gisterochtend. Waar was jij toen je het nieuws hoorde? Nou, ik kwam op kantoor vrij vroeg. En toen werd ik eigenlijk gelijk gebeld door Hart van Nederland. Van Dave, je hebt vast wel iets meegekregen van de storing. Nou, daar had ik net een halve tweet over gelezen. Dus nog niet helemaal op de hoogte. Maar die begon eigenlijk gelijk met, ja, wij kunnen ook niets. Wist jij toen al dat het om een update ging? Of dacht jij ook nog even, misschien is dit wel een aanval? Ja, dat was niet meteen duidelijk inderdaad. Je had wel door dat de impact heel wijd verspreid was. Australië, Japan waren een van de eerste gebieden die getroffen waren. Die waren natuurlijk al een tijdje wakker. En dan is het natuurlijk inderdaad de vraag, ja, gaat het hier om een aanval of lijkt er iets anders aan de hand? De ervaring leert dat hoe groter de storing, hoe vaker het gewoon een hele stomme fout is. Dus ik moet wel zeggen, mijn instinct was, nou, het zal wel weer een fout zijn. Maar ja, dan leer je dat het natuurlijk wel iets verder gaat dan dit. Want ja, het was een fout, maar ja, wel op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien. Wie heeft deze fout gemaakt? Ja, dat ligt in dit geval bij CrowdStrike. CrowdStrike zullen veel mensen misschien niet kennen. Het is een van de grootste digitale beveiligers ter wereld. En ja, de term die mensen het meeste kennen is een antivirusprogramma. Daar hebben we allerlei mooie termen voor tegenwoordig, maar dat is in de basis wat het is. En wat maakt een antivirusprogramma zo interessant? Dat zit eigenlijk op het diepste niveau in je systeem. Dat is ergens ook logisch. Want als jij hackers buiten de deur wil houden, virussen weg wil houden, ja, dan wil je zoveel mogelijk kunnen. Dus wat is interessant aan een antivirussysteem? Eigenlijk als een PC probeert op te starten, eigenlijk het eerste wat het doet is dat antivirussysteem wakker maken en zeggen, hey, hup, mee opstarten, want ik wil die laptop veilig houden. Dat betekent, als zo'n antivirussysteem iets stuk maakt met een update, dat gaat op zo'n diep niveau, dan kan zo'n PC ook niets meer. Die loopt gewoon vast. In dit geval was de update een soort Mentos en Windows was de cola. Ja. Dat stop je erin en dat deed gewoon niet meer. En dan krijg je een blauw scherm. Maar dat er zoveel instanties, banken, ziekenhuizen, vliegvelden, het is toch eigenlijk ongelooflijk dat zoveel mensen van één zo'n update dan afhankelijk zijn. Ja, en we leren vandaag pas, 2 uur geleden heeft Microsoft naar buiten gebracht wat de omvang van dit incident is geweest. Er zijn zo'n 8,5 miljoen Windows-apparaten zijn geraakt. Maar dat is minder dan 1% van alle totale Windows-apparaten ter wereld. Oh, dan valt het nog mee. Nou, daar gaan we denk ik zo nog over hebben. Had dat erger gekund? Kijk, tegelijkertijd is CrowdStrike een bedrijf wat van oorsprong zich richt op de Fortune 500. De grote jongens op aarde. Dus die doen banken, vliegvelden. Daarom is die impact ook zo kritiek. We hebben in 2017, misschien doet dat bij jullie nog wel een belletje rinkelen, ook in Medialand, een hele grote digitale aanval gehad. WannaCry. Ja. Dat raakte ook in Nederland een aantal bedrijven. Dat was 300.000 systemen. En toen was de kop van het AD, ik weet nog heel goed, dat was nog zo'n dag dat ik, nou ja, niet blij was, maar dat ik mocht verschijnen. Eigenlijk wel blij was. Eigenlijk. De wereld wordt gehackt, stond er toen. Ja. Nou ja, 300.000 systemen en nu gaat het dus om zo'n 8,5 miljoen. En als je het verder in een historisch perspectief plaatst, de jaren daarvoor, volgens mij in 2003 is er een keer een grote hack geweest. Maar dit komt dus bijna niet voor, dat er echt zoveel impact mee gemoeid is. Nee, het is heel uniek. Kijk, we waren daar natuurlijk bang voor in de jaren 2000, de zogenaamde Millennium Bug. Toen dachten we allemaal, nou, we gaan morgen wakker worden en inderdaad, we hebben met z'n allen een digitale hartstilstand. Nou, die kwam in 2024. Nou, in 2017 hebben we het 2 keer gezien. Een interessant detail is wel dat de CEO van CrowdStrike was vroeger de Chief Technology Officer bij McAfee. Veel mensen kennen dat nog wel. Een andere grote antivirusspeler. En in 2010 had McAfee hetzelfde probleem. Toen lag ook het halve internet eruit, omdat zij toen een fout maakten. Dus het komt ook heel sporadisch voor. Maar ja, we zien natuurlijk nu wel wat de enorme impact is. En die digitalisering gaat heel hard door, zeker na corona. Die afhankelijkheid neemt toe van IT-systemen. Dus de geopolitieke situatie verandert. Dus met dat op de achtergrond, ja, betekent dit denk ik wel heel veel van hoe gaan we vanuit hieruit nu verder. Ton en van Dijk volgt politiek ook dagelijks op de voet. Is dit nou een onderwerp? Ik hoor het bijna nooit voorbij komen. Er is een PVV-staatssecretaris, maar die is ook van koninkrijksrelaties en digitalisering. Nou ja, ik hoorde de minister van Defensie van de VVD, Van Weel, die hiervoor bij de NAVO een hoge functie had, wel op zeggen. Op cybergebied bij het avondje. Ja, precies. Die waarschuwde wel voor dit soort dingen. Die zei, jongens, we moeten eigenlijk allemaal een soort noodpakket aanleggen. Ja. Dat je 72 uur kan overleven. Dus iedereen moet een radiootje kopen met batterijen. Maar ja, goed, kijk, dit is natuurlijk een ongeluk, hè, maar probeer je voor te stellen dat een state actor, dus een grote staat die over heel veel middelen beschikt en daar heel lang over nagedacht heeft, in staat is om alles plat te gooien. Dus we hebben geen geld meer, we kunnen geen water meer uit de kraan, want alles is geautomatiseerd, overkomen computers uit de pas. Je kan niet meer op je telefoon kijken wat er aan de hand is. Je weet gewoon niet meer wat er gebeurt. Het licht doet het niet meer, de elektriciteit. Ja, dat kan wel gebeuren. En ik vind dat heel zorgelijk. En daar moeten we zeker in de politiek nu echt nog meer prioriteit aan geven. Als dat gebeurt, dat een buitenlandse agressor zoiets onderneemt, hoe lang kan de boel dan platgelegd worden? Nou, dat zou wel serieus kunnen zijn. Kijk, er zijn een aantal onderzoeken naar gedaan. Want kijk, cyber op zichzelf is geen doel. Het is altijd een middel. Als je nu kijkt naar die mogelijke invasie van China naar Taiwan. Daar is onderzoek naar gedaan door een Amerikaanse denktank van, nou, wanneer zou dat nou succesvol zijn? Of niet succesvol zijn, liever gezegd. Die Amerikaanse denktank heeft gezegd, nou, als binnen 48 uur het volledige Amerikaanse leger met zijn macht kan reageren, dan zal dat niet succesvol zijn. En dan zie je opeens waarom China zo graag in die vitale infrastructuur zit. Niet om dat een maand plat te leggen, of een half jaar, maar net die 48, 72 uur. Dat zagen we ook bij Oekraïne. Wat heeft Rusland ingezet? Want we hebben nog wel eens discussie, was dat nou een cyberoorlog, ja of nee? Nou, je kan alles zeggen, maar cyber luidde wel het begin van die oorlog in. Er was eerder een cyberaanval dat de tanks over de grens reden. En wat deden de Russen? Die maakten gebruik van zogenaamde wiper malware, een soort digitale handgranaat die een systeem kapot maakte. Dus die kon je niet herstellen dat die op een gegeven moment weer werkte. Nee, dan maakte hij het echt stuk. Als je nu die puzzelstukjes bij elkaar legt, stel, precies wat Ton zegt, er is een statelijke actor die zegt, nou, wij gaan via zo'n leverancier als CrowdStrike of een van de andere grote spelers, maar we maken het niet stuk met een factieve update, maar we doen zo'n digitale handgranaat plaatsen. Dan ben je niet binnen een uur online, dan ben je misschien pas na 3-4 dagen online. En dat is mijn pleidooi ook. We hebben eigenlijk geen plan A, B of we hebben geen plan B nodig, maar meer een plan B, C, D en E. Namelijk, wat gebeurt er als we 4 uur stil liggen? Wat gebeurt er als we een dag stil liggen? 2 dagen stil? Want dat zijn gewoon hele realistische scenario's. Ik denk dat ik dat radiootje aan ga schaffen, dat ik wat water thuis neer ga zetten, een paar potten bonen om de boel maar te overleven. Maar heb jij vertrouwen in dit kabinet dat David van Wil, minister van Defensie, heeft zich dus eerder hierover geuit, dat dit on top of mind is, dat ze hier goed op letten? Nou, ik ben politiek, hou ik me natuurlijk met mijn onderwerp bezig. En voor mijn onderwerp is dit niet zo heel erg gek. Namelijk, we hebben Dick Schoof, die als oud-inlichtingenbaas heel goed weet waar statelijke actoren toe in staat zijn. Ons heel goed in de gaten heeft gehouden. Supergoed gedaan. David van Wil weet enorm wat er speelt. Kijk, en wat ik vind, welke politieke discussie er ook op gang moet komen en waar de overheid het voorbeeld in moet geven. Je ziet natuurlijk dat we vooral ook echt afhankelijk zijn, volledig, van Amerikaanse techbedrijven. En er kan natuurlijk wel een scenario komen dat Donald Trump echt Europa niet meer zo lief vindt. En dan moet je je afvragen, is dit verstandig dat letterlijk alles waar onze samenleving op draait, in feite Amerikaans is. Ja. Ik zeg niet dat we zonder Windows of Microsoft kunnen, dat is onzin. Tegelijkertijd zal je iets moeten diversificeren en moet je je afvragen, is het verstandig dat al onze banken in heel hun infrastructuur alleen maar Amerikaanse software gebruiken? Dus software hier in Europa? Vooral Europese software. Een gezond Europees ecosysteem. We hebben natuurlijk een ASML, maar we moeten in veel meer lagen van technologie, of het nou op de cloudlaag is of de chiplaag, moeten we gewoon zorgen dat het iets gebalanceerder wordt. Ja, en daar zou ik wel voor dan zijn als dit kabinet daar iets verstandiger over na gaat denken. En dan ga jij dat zeker maken, of niet? Met jouw bedrijf. En dan loop je helemaal binnen. Nou, goed. Daarom zit je hier. Nu snap ik het. Het is allemaal één grote complottheorie. Nee, ja, goed. Dat is natuurlijk bij de korrel zout dat van mij vandaan komt. Dat mogen luisteraars best vinden. Ik denk alleen dat inderdaad in Europa moeten we die digitale soevereiniteit. Hoe soeverein ben je? En dat weten de meeste tech-experts ook. Dat Amerika letterlijk ons internet uit kan zetten. En dat zullen ze vast niet doen. Misschien is het doemdenken. Maar het feit is wel, wij kunnen helemaal niet digitaal zonder Amerika. Nee. Nou ja, daar zal je over na moeten denken. Ik vind het een fascinerend onderwerp. Dankjewel, Dave Maasland. Je luistert naar Scherpslijpers. De gast zijn vandaag politiek columnist van de HP De Tijd, Ton F. van Dijk, tv-recensent van de Volkskrant Alex Mazereel, Amerika-kenner Kenneth Manusama, en je hoorde net al dus cyber-expert Dave Maasland. Dick Schoof is nu 2,5 week onderweg met zijn kabinet en het was een behoorlijke rollercoaster, maar hij leeft nog, sterker nog, hij doet het best wel goed. Na een debat waar hij werd aangevallen door Geert Wilders heeft hij al een NAVO-top achter de rug. En daar kwam deze week ook een belangrijk moment bij, de herdenking van de MH17-vliegramp. Maar ik weet ook, rechtvaardigheid vraagt om een lange, lange adem. En die hebben we. We hebben de tijd, het geduld en het doorzettingsvermogen. Dat is mijn boodschap aan de schuldigen en mijn belofte aan u. Ton van Dijk, hoe heb je hier naar geluisterd? Ja, ik ben gecharmeerd van Dick Schoof. Ik had van tevoren niet veel verwachtingen van. Gecharmeerd zelfs? Ja, want het is eigenlijk, we hadden zeg maar al heel lang hadden we problemen met Rutte. Dat alles een beetje lacherig werd verteld en te geroutineerd en te behendig. En nu zien we eigenlijk iemand staan die wel degelijk natuurlijk een achtergrond heeft en ervaring. En die het wat meer moeite kost om het nog allemaal heel geroutineerd te laten overkomen. Maar daardoor komt het wel heel authentiek over. Menselijk. Ja, en daarom en wat daarbij enorm geholpen heeft is natuurlijk dat eerste debat, waarbij die voor de leeuwen werd gegooid en door Wilders eigenlijk voor het blok werd gezet en uitgemaakt werd voor slappe hap. Als je ziet dat zo'n man zijn best doet en dan daarmee te maken heeft en eigenlijk uit eigen kring wordt aangevallen, dan wekt dat ook heel veel sympathie op. En hij heeft dat op een hele goede manier doorstaan. Ja. Dus ja, ik vind Dick Schoof wel een uitvinding eigenlijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd gaat. Ja, ik had zelf, was ik ook heel erg benieuwd, want ik zit altijd op vrijdagmiddag bij die persconferentie. Dus een wekelijkse persconferentie in Nieuwsport in Den Haag. Ik was wel heel benieuwd hoe die dat ook zou doen. En ik dacht ook, hij komt er makkelijk uit. Ja, maar er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, Dick Schoof heeft geen ervaring. He, maar als je bijvoorbeeld een Balkenende neemt, die had volgens mij nog maar heel kort ervaring als Kamerlid. Ja. En die was raadslid geweest in Amstelveen en hoogleraar. Maar die had ook heel weinig bestuurlijke ervaring. Nou, als je dat vergelijkt met een Dick Schoof, die al zijn hele leven lang op topposities heeft gezeten, waar misschien veel meer voor nodig is dan waar een gemiddelde minister voor gerekruteerd wordt. En neem eens Sophie Hermans. Die is natuurlijk politiek heel behendig, maar wat heeft ze verder in haar leven gedaan dat haar heel geschikt maakt om minister te worden? Haar vader. Ja, nou ja, en ook de tassendrager was van Rutte. En ze schijnt heel politiek behendig te zijn, dus ze is echt wel goed en oprecht. Alleen voor de camera's. Maar een Dick Schoof, die heeft is directeur-generaal geweest, hoofd van de IVD, hoofd NCTV en daarna secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar. Ja, hij blijkt toch, denk ik, heel geschikt voor het premierschap. Alleen, het is een premier zonder dekking. Niemand houdt van hem. En dat is in het kabinet dan, in de coalitie. En dat is natuurlijk het grote probleem. Maar ja, kan hem dat niet ook juist redden? Dat het een soort van sympathie heeft? Dat je toch bij dat debat had ik ook, zat ik te kijken en dacht ik van, oh, je vindt het bijna zielig en dat is natuurlijk nooit goed. Maar je hebt ook wel een soort van gunfactor. Ja, hij wordt een beetje een soort iemand die tegen de stroom oproeit. Die te maken heeft met een idioot als Wilders. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens hoor, met respect. Maar ik vond dat echt heel slecht. Ik heb er ook een stuk over geschreven. Ik vind gewoon, als je het niet kan laten om tijdens zo'n debat op deze manier je te uiten, terwijl jij degene bent geweest die notabene deze premier gevraagd heeft om het te doen, ja, dan ben je eigenlijk totaal niet geschikt. En Schoof heeft gewoon te maken met een coalitie waar eigenlijk niemand verliefd op is, behalve BBB. Dus Caroline van der Plas, die is oprecht. Die wil echt het land regeren met deze coalitie. Ja. Nou, Wilders zit eigenlijk alleen maar te kijken naar de peilingen en die wil vooral geen impopulaire maatregelen nemen. En NSC en VVD willen eigenlijk zo snel mogelijk eruit. Alex Mazeril, jij bent TV recent van de Volkskrant, je bemoeit je er al even tegenaan. Maar ik vroeg me af, kijk, ik heb dat zelf in mijn werk, omdat ik daar natuurlijk als politiek verslaggever rondloop, maar misschien is het als tv-recensent ook wel is mooi dat er in Politiek Den Haag een nieuwe wind waait. Politiek, heel belangrijk onderdeel natuurlijk in al die talkshows. Mm-hmm. Heb jij dat gevoel? Kijk jij uit naar de komende maanden wat er allemaal gaat gebeuren? Het wordt uiteindelijk ook een grote soap. Nou, dat zag je bij dat eerste debat al wel. Dat was natuurlijk al een groot circus. En die hele dag, nou, dan zit ik wel echt voor de buis daarvan te smullen. Dat is misschien heel cynisch, maar het is wel, ja, het is niet goed voor het land, maar het is voor het is maar net aan wie het vraagt natuurlijk. Hè? Voor een tv-kijker als ik is het wel leuk om dat een beetje te volgen of zo. En ook hoe die nieuwe verhoudingen zijn. Ook dat het inderdaad een kabinet is waar niemand echt verliefd op is. En dan het is een heel open speelveld waar je naar zit te kijken. En dat maakt het na 13 jaar Rutte wel echt heel erg spannend of zo. Dat heb ik ook wel heel erg. Het laatste gedoetje van deze week. Er is elke week wel weer een gedoetje. Moet van David van Wil naar Hongarije gaan? Moest er een bewindspersoon naar Hongarije gaan terwijl er een boycott tegen Orbán gaande was vanuit Europa? Typisch dat dit dan ook weer zo'n onderwerp is wat in deze coalitie moeilijk ligt, Tom. Ja, dat heeft natuurlijk te maken met Wilders, die heel goed bevriend is politiek gezien met Orbán. Maar het probleem is een beetje, kijk, er wordt gezegd, het is een extra parlementair kabinet. Nou, als dat echt zo zou zijn, namelijk een kabinet op afstand, dan zou het heel goed kunnen dat Wilders een andere positie inneemt dan het kabinet. Maar iedereen in Nederland ziet dat het in werkelijkheid gewoon een normaal meerderheidskabinet is. He, want de PVV heeft gewoon Kamerleden als minister geleverd. Helemaal geen vakministers. Één minister van buiten. Dus er zitten heel veel ministers in dat kabinet die gewoon direct gelieerd zijn aan Kamerfracties. Dus het is eigenlijk een normaal kabinet. En dan wordt het lastig als jij als leider van de grootste partij in het parlement of in de Kamer gaat zeggen, ik ben het daar wel of niet mee eens. En dan mogen ze wel of niet naar Orbán toe. Terwijl ik denk, het kabinet zou formeel gezien gewoon een eigen afweging moeten kunnen maken. Ja, een normaal meerderheidskabinet, behalve dan dat ze de hele tijd ruzie hebben met elkaar. Ja, dus dat is ook een heel groot probleem. Kunnen we even naar luisteren? Dan gaat het dus ook om dat we niet continu zorgen dat de mensen tegenover elkaar komen te staan. Olie op het vuur. Het geldt voor de heer Wilders, die ongetwijfeld achter de tweet van mevrouw Agema zit. En het geldt ook voor mevrouw Agema. Het geldt voor iedereen. Collega Jessogus, zei net letterlijk dat ik achter de tweet van mevrouw Agema zou zitten. Dat zit ik niet en dat is een valse, vuile beschuldiging. Ja, dit was dat ene debat. Ja. Ramp voor Nederland, zei je net, Alex. Misschien gaat het ze wel lukken om de woningmarkt weer uit het slop te trekken. Misschien lukt het ze wel om de instroomcijfers naar beneden te halen. Misschien gaat de economie wel nog meer floreren, Tom. Ik weet niet of jij hebt gehoord hoeveel miljard er extra bezuinigd moet worden. Ik heb gehoord een bedrag van rond de 8 miljard... waar nu extra naar gezocht moet worden. Ze gaan het heel moeilijk krijgen. Dat betekent gewoon dat bijvoorbeeld een maatregel als het verlagen van het eigen risico in de zorg, wat voor de PVV een speerpunt is, ja, dat kost zoveel miljard. Dus als je 8 miljard moet vinden, zal je dus weer dingen moeten terugdraaien of andere hele impopulaire maatregelen moeten nemen. Nou, we weten, Wilders is daar niet zo van. Dan is er nog een extra probleem, namelijk dat zijn vicepremier in het kabinet, Fleur Agema, is eigenlijk een hele zwakke vicepremier die niet veel in te brengen heeft in het kabinet, die niet heel sterk is en die ook niet in staat is om tegen Wilders te zeggen: en nu moet jij even dimmen. Hè, bijvoorbeeld is een Orbán-kwestie. Hou even je mond nu, want je loopt ons als kabinet voor de voeten. Dat gebeurt gewoon niet. Nou, dan kan je al uittekenen hoe dit gaat natuurlijk. En als je dan weet dat de VVD zit er heel berekenend in, hoe kunnen we eruit zonder dat we nog meer zetels verliezen? NSC wil er het liefst morgen uit, bij zo'n spreken. Ja, dan heb je alleen de BBB die er wat van wil maken. En dat is niet voldoende, denk ik, voor een stabiele coalitie. Maar ik denk, er is nog een ander struikelblok, denk ik, voor dit kabinet, afgezien van de reputatie misschien nog van Schoof. En dat is, we hadden het eigenlijk al eerder over Europa. Mm-hmm. Terwijl we in een tijd zitten waar Europa nog juist veel meer met elkaar, de Europese landen veel meer met elkaar moeten doen, zitten we met een kabinet wat eigenlijk stiekem anti-Europa is, terwijl het op zich heel veel dossiers, neem de BBB, die moet naar Europa om iets met landbouw te kunnen. Dus dat is ook al zo'n paradox die op een gegeven moment gaat voor zorgen dat een minister moet gaan zeggen: ja, ik ben naar Europa gegaan en wat wij willen kan niet. Ja. Ja, maar het moet. Nee, het kan niet. En dat we daardoor ook weer frictie krijgen. Het mooie is wel dat er na al die kritiek van de afgelopen jaren, juist vanuit deze partijen, van je moet harder op de tafel slaan in Europa, dat ze de kans krijgen van nou, laat het dan maar zien. Maar volgens mij is Caroline van der Plas al geweest naar... Toen zei ze we gaan niet met de harde hand op tafel slaan. Gaat niet in één keer lukken. Het was heel illustratief wat mij betreft. Hoe lang geef je dit kabinet, Tom? Ja, ik vind dat heel moeilijk, want dat is natuurlijk nauwelijks te voorspellen. Doe een voorspelling, ik zet het op Twitter. Het zou mij niet verbazen. Je wordt eraan gehouden. Nee, het zou mij niet verbazen als het kabinet dit jaar nog valt. En dat zou heel snel kunnen gaan, maar het kan ook iets langer duren. Maar het zou ook voor Prinsjesdag kunnen gebeuren. Als het maar niet de komende 2 weken gebeurt, want dan mis ik weer een kabinetsval. Want ik ga morgen naar Frankrijk. Dankjewel, Tom. NPO Radio 1. Pound. Scherpslijpers. Met Sam Hagens. Alex Mazereel, tv-recensent van de Volkskrant en journalist daar. Waar we het net over hadden, dat was eigenlijk wel een heel mooi onderwerp geweest voor een talkshow. Zeker, maar we hebben ze niet. We hebben ze de hele zomer niet. 2,5 maand lang niet. Wat vind jij daarvan? Onbegrijpelijk. Ik bedoel, ja, we hadden het net over het kabinet dat beëdigd werd. Toen waren er geen talkshows. En eigenlijk bij Trump na die aanslag geen talkshows. Het is er gewoon niet. En dat is echt onbegrijpelijk. Zeker voor de NPO, die natuurlijk zwaar hecht aan die journalistieke taak. Maar ze denken van, het nieuws gaat met vakantie, we zijn er even niet, blijkbaar. Is er überhaupt een legitieme uitleg vanuit de NPO geweest hierop? Nee, volgens mij niet echt. Volgens mij is het is een soort transitiefase. Hè. Dus je gaat van Sofie en Jeroen en Op 1 naar de nieuwe talks van Eva Jinek. En Barlaat gaat het volgens mij heten. De nieuwe talks van Pauw Hilbrand en Tim de Wit. En ik snap wel dat ze even tijd nodig hebben om zo'n talkshow in elkaar te zetten. Te bepalen waar je nou precies gaat zitten. Maar ja, dan is het wel gek dat je bijvoorbeeld een talkshow als Op 1, waar ik niet heel groot fan van was, maar toch, je had het met al die presentatoren volgens mij best even kunnen doortrekken. En volgens mij een andere belangrijke reden is wel de sportzomer. Wat logisch is dat het misschien bijt met het EK, met de Tour en later met de Spelen ook. Maar volgens mij had je op NPO 2 dan prima een talkshow kunnen maken dagelijks. En dan had je misschien nog zelfs kunnen mengen met sport of zo. Ja, ik vind het gewoon een beetje een zwaktebod. En Alex, vergeet jij niet SBS 6? SBS heeft natuurlijk wel een talkshow. Dus we hebben wel... Elke avond Jack van Gelder. Elke avond analyse van Jack van Gelder. En daar ben ik dol op. Maar nee, het is toch wel... Je verwacht ook wel duiding bij, ook bij gisteren, dat Dave erbij ook zelf bij een Opeen bijvoorbeeld. En dat je daar een hele tafel over kunt laten praten. Dat mis je nu wel een beetje bij het nieuws. Want het was gisteren best wel kort bij Oranje Zomer, Dave Maasland. Nee. Ja, goed, je weet het. Je voelt het al een beetje aankomen dat het gemoed ook wat luchtiger blijft. Natuurlijk. Daar is de Oranje Zomer bekend om. Dus ik snap ook als ik daar continu met zware verhalen kom. Maar goed, er was een plek om het in ieder geval over te hebben. Dus ik ben hartstikke blij mee en ik vind het superleuk om daar te komen natuurlijk. Ton en Van Dijk ook hier de baas geweest bij de NPO. Snap jij deze lang beslissing? Geleden. Nee, ik snap het wel, want het heeft waarschijnlijk gewoon te maken met budgetten. Sportrecht, sportrecht van de Olympische Spelen en voetbal zijn heel erg duur. Dus dan wordt het bezuinigd door die talkshow eruit te schrijven. Maar als je als publieke omroep zegt, 8 maanden per jaar, op ons belangrijkste kanaal, NPO 1, is aan het eind van de avond een gesprek over de actualiteit, wat elke avond plaatsvindt, waar je op kan rekenen. Ja, dan is er toch geen enkel argument te bedenken om te zeggen van dat doen we dan in de zomer maar niet. Want we zien dat er in de zomer ook belangrijke dingen gebeuren in de wereld. En het is vreselijk. En dan hebben we ook nog gelezen dat er heel veel geld is uitgegeven aan rechtszaken. Je maakt het bruggetje zelf al, tegen Ongehoord Nederland. Ik ben niet meer nodig. 8 ton uitgegeven door de NPO aan advocaten, terwijl hier gewoon verderop zit hier een hele afdeling met allemaal juristen die ook de mediawet uit hun hoofd kennen. Het is chockerend ergens. Dat was een onderzoek van onder meer Kim van Keken. Journalisten hebben daar onderzoek naar gedaan. En dat was dus 8 ton vanuit de NPO. Ze hebben gedoe met Ongehoord Nederland, die nieuwe omroep. Vanuit die omroep is er ook nog eens 600.000 euro aan uitgegeven. Ja, dat is ook publiek geld, hè? Dus bij elkaar 1,4 miljoen. En toen schreef je aan Slachter op X, ja, daar kan je 35 talkshows van maken. Ja, dat was ook wel weer een beetje opportunistisch. Maar het is natuurlijk gewoon triest dat twee publieke omroepen met publiek geld elkaar op deze manier bevechten. Want je moet je voorstellen, stel het is je eigen bedrijf. Want Frederike Leeflang is hier verantwoordelijk voor als baas van de NPO. Stel het was haar eigen bedrijf. Had ze dan ook 8 ton uitgegeven aan een advocaat aan de Zuidas? Of had ze dan gezegd, nou, ik ga wat meer energie steken in een gesprek om te kijken of we de boel kunnen veranderen? Ik denk het laatste, want als je het zelf moet betalen. Maar ja, nu is het publiek geld en dan gebeurt het gewoon. Dus ja, het is heel erg triest. Jan Slachter tweet ook, wie pakt de pinpas van Leeflang af? Heb jij vertrouwen in Frederike Leeflang? Die heeft al een hoop achter de kiezer gehad, hè, de laatste tijd. Inderdaad ziet wat ze heeft meegemaakt in haar eerste jaren, dan ik benijd haar niet, zeg maar. Ik heb niet het idee van, hey, ik zou heel graag op die plek willen zitten. Ze heeft natuurlijk wel alle denkbare dossiers op haar bordje gehad. En ja, misschien vormt het een aanleiding om het heel veel beter te gaan doen. De komende jaar is dan de hele optimistische insteek waar ik van hou. Maar het is niet heel hoopgevend, denk ik, ook met deze saga er weer bij. Na de zomer dan start Eva Jinek. Dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken. Bones. Vlijm scherp. Nu we het toch over televisie hebben, we moeten het ook eventjes hebben over de tv-hit van deze zomer. Elke avond kijken er bijna 1,5 miljoen mensen naar B&B Vol Liefde. En dan reken je de uitgestelde kijkers nog niet eens mee. Het is ongemakkelijk, het is herkenbaar, het is schattig. Alex Mazereel schreef in zijn recensie in de Volkskrant, de komende 9 weken leven we in een B&B Vol Liefde wereld. En die hype, die gaat niet zomaar liggen. Laten we ons er dan gewoon maar aan overgeven. Heb je dat gedaan? Heb je daar helemaal aan overgegeven? Ja, ik moet eerlijk bekennen dat het is deze week begonnen op RTL. En ik zat wel een beetje klaar, wat misschien een beetje recensent eigen is. Dat je toch denkt van, het is een enorme hype. En zeker vorig jaar, toen was het 7 weken lang, 4 dagen per week op tv. En elke keer als ik ergens kwam en zei, ik schrijf over tv, was het, heb je B&B van Liefde gezien? Daar word je helemaal gek van. Dus ik zat nu klaar van, gaat dus helemaal de grond in boren. Ja, en ik moest toch na een kwartier weer echt schromelijk toegeven dat het gewoon een fantastisch programma is. Dat is wel heel vervelend, maar het is gewoon wel zo. Je had het heel graag op zijn Angela de Jongste helemaal afzitten maken, maar dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt, omdat het gewoon een briljant gemaakt programma is. Wat maakt het zo goed? Ja, het is natuurlijk al de opzet van het programma. Het is een soort bonte mix van programma's als First Dates, B&B of Lang Leven de Liefde op SBS. Boer zoekt vrouw. Boer zoekt vrouw is een belangrijke inspiratiebron. Het gaat natuurlijk om 8 B&B-eigenaren in het buitenland. Dat geeft het natuurlijk al wat extra cachet, want je zit ineens in Schotland, je zit in een wildpark in Zuid-Afrika in dit seizoen. Je zit ergens op een Franse camping. Dat ziet er een beetje uit als een autostort, maar er is wel een soort camping. Hij noemt het een glamping. Dat vond ik heel ambitieus, heel optimistisch. Maar dat zijn allemaal van die aspecten die maken dit programma nog net wat meer dan alleen een zoveelste Boer zoekt vrouw spin, of om maar eens wat te noemen. Er zitten zoveel aspecten in. En dat zit hem ook voor het belangrijk deel in de selectie van de kandidaten, die echt een soort briljante mix vormt van nou, excentriekelingen toch wel, maar ook gewoon hele normale mensen die zomaar je buurvrouw hadden kunnen zijn. Ja. Er zit bijvoorbeeld deelnemer Anja, 70 uit Frankrijk, die dat had echt zo mijn tante kunnen zijn, bij wijze van spreken. En die mix, dus ook dus zo'n Thijs met een Z heet hij, die in Frankrijk op die glamping, zoals hij het zelf noemt, woont, die is dan wat excentrieker en die heeft ook best wel wat kunstenaars over de vloer en zo. En het is die mix die dit programma zo boven het genre uittilt, denk ik. Tonne van Dijk, gerenommeerd journalist. Allemaal mooie scoops op je naam staan. Een geweldige carrière achter de rug. Maar je kijkt ook gewoon naar B&B. Ja, ik heb een hele leuke vriendin thuis. Die elke avond op het de bank haar haalt. Het is niet haar schuld. Zonder gekheid. Nee, ik kijk er ook naar. En ik heb ze allemaal al gezien die zeg maar op Videoland beschikbaar zijn. Dus dat zijn acht afleveringen. Dus ik zal nog niks verklappen over hoe het verder gaat. Maar het is een hele goed gemaakte serie. Maar het is natuurlijk, kijk, je kijkt ernaar alsof het een datingprogramma is. Maar het is natuurlijk een tv-programma. Het is entertainment. En wat Alex al terecht zegt, er wordt heel goed nagedacht over welke kandidaten zetten we nou in welke volgorde, bij welke B&B. En het gaat dus niet zozeer om de kans op succes op een hele mooie relatie, maar het gaat om het spektakel en de menselijke interactie. En ze zetten er dus af en toe ook nogal paradijsvogelachtige types tussen. Ja. Waardoor ook dingen helemaal fout gaan. Dus je ziet er net een mooie relatie ontstaan en dan opeens komt er iemand ingevlogen. Dus het gaat er niet om dat die mensen nou per se verliefd worden of zo. Nee, het gaat er echt om dat wij met meer dan 1 miljoen mensen of 2 miljoen mensen naar dit programma kijken. En in die zin is het echt commerciële televisie, maar supergoed gemaakt. Ik heb puur uit professioneel oogpunt natuurlijk ook gekeken. Maar ik kan er gewoon niet naar kijken. Waar zit dat hem in dan? Ik vind het gewoon te ongemakkelijk. Ik vind het is zoiets persoonlijks, elkaar voor het eerst leren kennen. En het is voor zo'n groot publiek. En ik zit alleen maar te kijken. Ik denk, het kruipt onder je nacht. Ik kan er. Heb jij dat ook, Dave? Ik heb precies hetzelfde. Ik vind dat lang levende liefde neemt zichzelf niet serieus. Dus dat vind ik de ongemakkelijkheid fijn. Maar bij B&B voor liefde is het zo, wordt het zo serieus. Hè? Dat vorige seizoen met de mensen die wat spirituelen waren aangelegd. Ja, ik vond dat. Ik kan het echt niet aan. Hij vond dat ook wel te ver doorslaan, hoor, vorig seizoen. Toen merkte hij echt van, we zitten heel erg in op de excentriekelingen. En dat vind ik, dit seizoen is het weer iets meer in balans tot nu toe. Maar het klinkt alsof er ook conflict wordt gecreëerd. Ja, dat zit er heel erg in. Want het is goed om te zeggen, je hebt inderdaad die kandidaten, die krijgen dan bezoek van 5 à 6 potentiële liefdespartners. En er komt de eerste, bijvoorbeeld in deze eerste week. En dan is het allemaal gezellig en leuk. En wat hebben we het leuk met elkaar. En dan komt toch wel de licht sadistische hand van de makers. Want er is ineens een tweede kandidaat in het spel. En dat verandert meteen die hele dynamiek. En dat creëert natuurlijk dat ongemak. Want dan heb je ineens 3 mensen die om de aandacht vechten eigenlijk. Maar we moeten ook nog even naar Schotland gaan. Want dat zijn wel smaakmakers waar jij heel erg die opvallen bij jou. Hè? Ja, Robert Jan, een gefortuneerde heer, zo mag je hem wel noemen, denk ik, die daar in Schotland woont. Hij organiseert daar ook excursies, geloof ik. En die krijgt dan bezoek van Els. En hoe Els, zegt ze? Ja, hoe Els. Ik hoor het, hoe Els? Ja, Els is echt zo'n kandidaat die er meteen in vliegt. En je weet, deze gaan we nooit meer vergeten. En het is ook die dynamiek. Ja, het is, ik had bijna het idee, wat je wel ziet, dat zou jij beter weten dan ik. Maar een VVD-congres waar het heel gezellig is. Ja. En dat stralen zij enorm uit. Dat je bijna denkt, bitterballen. Doe mij ook maar een lekker bitterballetje, biertje. Heel gezellig. En ja, dat zijn wel ook in combinatie met dus die beelden van Schotland en zo. Dat maakt deze hele verhaallijn en grappig en ongemakkelijk en ook mooi. En dat is er wel echt heel goed aan. We hebben ook nog een mooi fragment. We hebben het beeld natuurlijk er niet bij. Maar de ongemakkelijkheid, je hoort het ook wel. En dat is het gaat over het koffiezetapparaat van Joop bij Anja. Zal ik dan eens een bakje koffie maken? Ja, ik vind het zo erg gezegd, dat moet je doen. Maar ik hou van hele lekkere koffie. En ik zag dat jij nog van die ouderwetse opschenkkoffie hebt. Die in jouw ogen misschien niet lekker is, maar ik hoor van anderen lekkere koffie. I don't know. Ik heb mijn eigen koffiemachine meegenomen. Je meent het? Dat vind ik dan jammer, hè? Om meteen te zeggen, ik hou van hele lekkere koffie. En ik heb gezien dat jij filterkoffie hebt, dus ik heb een eigen apparaat bij me. Tonne van Dijk, onze B&B-expert. Gaat dit nog goed komen? Nou ja, wat ik interessanter vind, kijk, zo, deze man, Joop heet die geloof ik, die wordt dus echt in een verhaallijntje gepropt. Hè? En dat is wel echt commerciële tv, want voor hem is dat verhaallijntje helemaal niet zo gunstig. Joop komt er steeds negatiever uit. En zo meteen wordt Joop naar huis gestuurd en dan loopt hij in de echte wereld rond. En dan hebben heel veel mensen, miljoenen mensen, hebben hem gezien als een heel vervelend mannetje dat niet tegen zijn verlies kan en dat geen reëel beeld heeft van zichzelf. Nou ja, vloog er ook wel meteen in. Volgens mij de eerste avond zei hij al van, ik heb het gevoel dat dit eigenlijk helemaal het ding gaat worden. Dus televisietechnisch is dat fantastisch. Ja. Maar in de echte wereld voor deze kandidaat is dat natuurlijk een heel groot probleem. Want die wordt daar zo meteen mee geconfronteerd, uitgelachen. En dat is wel een ethisch aspect. Dus, en daar vind ik dan ook dat je het verschil kan zien, bijvoorbeeld met een programma als Boer zoekt vrouw. Wat door de publieke omroep wordt gemaakt. Mensen zeggen dan vaak, ja, het is allemaal hetzelfde. Publieke omroep, commerciële omroep. Nee. De publieke omroep probeert dan toch net iets meer publieke waarde erin te stoppen. En mensen meer in hun waarde te laten. Dan in zo'n programma als B&B voor Liefde. Dus dat vind ik nog wel een puntje van kritiek. Maar verder is het dus ontzettend leuk om naar te kijken, hoor. Maar klopt dat, Alex, dat eigenlijk, om het maar heel plat te zeggen, die commerciële honden die willen alleen maar geld verdienen en die gaan gewoon verder. En bij de NPO doen ze iets voorzichtiger. Dan zorgen ze een beetje goed voor de mensen. Nou, je had ook bij Boer zoekt vrouw, moet ik ook wel meteen denken aan een boer Geert, die toen een hele tijd eventjes een soort internetsensatie werd, maar die deed wel wat meer zelf ook. Dat was denk ik meer zijn eigen schuld dan dat van de tv-makers in het opzicht. Maar ja, RTL heeft er natuurlijk wel belang bij dat het spraakmakend blijft en dat wij het hier in deze uitzending over hebben en dat mensen het op hun werk de hele tijd over hebben. En dan moet je wel dat soort spraakmakende momentjes blijven opzoeken. Maar ja, het is zo'n Joop doet wel dat koffiezetapparaat. Ik kan me niet voorstellen dat de makers tegen hem zeggen van doe het koffiezetapparaat in je auto. Ze zullen hooguit zeggen van, hey, is het misschien leuk als je hem mee naar binnen sleept op dit moment? En ik denk dat het meer dat soort kleine dingen zit. Er was ook in deze eerste week was er een voormalig opsporingsambtenaar die nu goochelaar was geworden. En toen dacht ik, dat gaat hele grappige tv en hele ongemakkelijke tv opleveren. Maar die bleek dan zo'n mismatch met de kandidaat dat hij eigenlijk na 2 afleveringen alweer naar huis is gegaan. Ja, dat is Iris in Griekenland. Zonder dat we een goocheltruc hebben gezien. Ja, maar dat is natuurlijk wat zo'n producent, maker weet van tevoren. Hè? We sturen er iemand naartoe en dat is totaal geen match. En dan gaan we lachen. En dat is natuurlijk wel een beetje het ongemak wat er ook in zit in zo'n serie. Iris, die houdt trouwens heel erg van de kleur blauw. Ja. Alles is blauw. Kantoor, de buitenkant van het huis, alles is blauw. Ja, jij bent ook verslaafd geraakt, toch wel? Nee, na deze uitzending ga ik het nooit meer kijken. Jij zit er dik in, Sam. Dat heb je niet alleen voor deze uitzending gedaan, hoor. Hoe ver reikt het succes van B&B Vol Liefde? Want de komende weken, 9 weken, is het op televisie. Het wordt 4 dagen in de week. Steeds extremer. Ik vraag me echt af hoeveel mensen dit ook uitgesteld hebben gekeken. Want jij hebt het via Videoland gekeken, Ton. 1,5 miljoen mensen hebben het live gekeken. Maar misschien zijn het wel 3 miljoen mensen. Ja, dat sluit ik zeker niet uit. En het groeit ook alleen maar. Het is nu het 4e seizoen. En het begon ooit met, 800.000, 900.000. En je ziet die groeien. En ook omdat het versterkt elkaar. Dus je hebt het er inderdaad over op je werk. En je ontkomt er niet meer aan. Dan denk je toch van, ik ga maar kijken. En dan is het blijkbaar toch zo verslavend dat mensen erin blijven hangen. En ze zijn het wel een beetje aan het uitmelken. Ze hebben ook een special serie gemaakt in de winter. Ja. Dus Winter Vol Liefde. Werkte niet heel erg goed. Maar ik vraag me af. Ik denk van als ze hierbij blijven. Dus bij dit format in de zomer. Waarin er dus minder talkshows zijn. Minder nieuwe tv-programma's. Ze hebben het in dat opzicht ook heel slim getimed. Als ze dat gewoon blijven doen, dan denk ik dat dit wel, qua Boer zoekt vrouw-achtig, heel lang zo kan blijven bestaan. We zijn zo langzamerhand aan het einde gekomen van deze uitzending dan. Jij gaat de komende tijd een dagelijkse podcast maken, Alex. Hoe gaat die heet in het kort? Olympië, over de Olympische Spelen en alles wat daarbij komt kijken. Ja, veel succes daarmee. Jij gaat ook naar Parijs. Andere gasten vandaag, heel fijn dat jullie hier waren. We gaan zien wat er met Joe Biden gaat gebeuren. Dit weekend gaat hij in ieder geval zich nog niet terugtrekken. En wat er met ons kabinet gebeurt. Jij voorspelt dit jaar niet meer, hè, Ton? Nee, dat heb ik net gezegd. Wat denk jij? Ik denk dat het volgend jaar wordt. Bedankt voor vandaag. Fijn dat jullie hier waren. We komen later weer een keer terug. Zometeen op NPO Radio 1 Stand van Generatie Next. Stand van Generatie AI van Omroep WNL met Lisette Wellens en Jill Blijksloot. Fijne avond. De achtervolging zit er wel aardig goed in op dit moment, hoor. Elke toerdag vaste prik. Met een koers die nu toch zo langzamerhand al eens een beetje begint te ontbranden. Volg de Tour van minuut tot minuut. Gaat het nog in elkaar schuiven of krijgen we een sprint? Radio Tour de France, ça roule.